Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt. God eftermiddag og velkommen til torsdagens udgave af De Sorte Spejdere den 7. februar 2008. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig burde Anders Lund Madsen sidde. Det gør han ikke. Han er syg. Eller der burde han sidde. Han er her ikke. Og de tre foregående dage har jeg haft gæsteværter derinde, og men der er bare ikke rigtig nogen i første time i dag. Men i anden time kommer Henrik Hall, og jeg glæder mig så vildt til, at Henrik Hall kommer. Henrik Hall er musikant, album aktuelt med et nyt album. Ugens Uundgåelige i sidste uge her på 3, og tiden med medlem af Love Shop, og vi kunne blive ved. Men i stedet for har jeg bedt, jeg ser den første time, det skal nok blive et udmærket program, sådan noget, og vi redder den på den bedst tænkelige måde, tror jeg nok. Men jeg har inviteret hele redaktionen ind, altså hvor I plejer jo at sidde, Carsten, filosofen, Rebecca, vores journalist, praktikant, Gry, vores redaktionschef, Peter Lovs, vores tekniker, herind i studiet. For jeg tænkte, folk kender man det, de dage på arbejdet, hvor at man bare er træt. Man vil gerne gøre det bedste. Men gør man nu det bedste godt nok, kan man spørge, ikke? Og så kigger jeg nu på nogen, der ligner en fucking blanding af Basics. Kan I huske dem? Hvorfor kigger du på mig? Ja, og så den der vokalensemble, der er med i X-Factor også i øjeblikket, som forhåbentlig ryger ud på fredag, ikke? Og du kigger stadig på mig. Jeg kigger over på dig, Carsten. Det er fordi, du har briller og smiler. Så kunne du godt være en af dem der fra Basics. Basics kan du noget med Basics? Nej. Det kan du da godt. Og Becca, hvad har du bydet ind med til dagens program i dag? Det var ikke så meget. Jeg sidder og kigger på et kort, der lå herinde. Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal høre om senere, der står over hækken, ind i dejen, ned i malingen. Er det noget, vi skal snakke om i dag? Ja, men det skulle vi have ventet lidt med. Så er dig, Gry, vores relationschef. Hvad har du? Jeg ved godt, det er normalt dig, der ligesom har overblikket over udsendelsen. Men hvad skal du? Hvad? Jamen, jeg hvad har gør faktisk vi i dag? Et indslag til ja, dag. Hvad er det for indslag? Det er bandekrig på borgen. Nå. Der har jo været meget i nyhederne med de her pigebander, ja. Og nu er der så også en på borgen. Ja. Ny alliance. Pia Christmas Møller. Hun har jeg set i reception i dag i der by. Nå. Hvad er hun her stadigvæk? Hun er irriteret. Skal vi hive hende ind? Nej. Vi skal ikke have flere politikere ind. Og det er ligegyldigt, hvilken side salen de kommer fra. De skal ikke ind. Meget på Boma lige. Ebbe Lundgaard, tidligere medlem af De Radikale, han var kulturminister engang i 90'erne, han har meldt ud af Ny Alliance. Altså, han efter Radikal meldte han sig ind i Ny Alliance. Og han er meldt ud igen. Peter Lovs, vores tekniker. Første tekniker, vores anden tekniker, Henning, sidder lige derude nu, hvis der er nogen, der skulle sidde og tænke, hvem styrer ind i teknikken, hvis Lovs sidder herinde? Men Lovs, hvad har du med til i dag? Jeg tænkte mig at skrue lidt op og ned, faktisk. Ja, ja. Lidt ekstraordinært i forhold til, hvad du plejer. Ja, det kunne jeg godt. Nå, ja, okay. Måske et stykke gammeldags musik. Ja. Ja, var det ikke noget? Men det kommer Henrik Hall også med. Han kommer med noget god gammeldags musik, tror jeg. Eller jeg ved ikke, om det er god gammeldags, kommer med musik i hvert fald. Men jeg har en idé. Og ideen er så simpel, at vi skulle prøve at spille tillidsbingo i første time i dag. Og så måske spille to plader. Altså to gange en række, og to gange pladen fuld. Så ved jeg godt, så er det fire lyttere, vi er alt her igennem. Men det tror jeg også, lytterne, at du, kære lytter, vil synes er en god idé. Det håber vi. Er det ikke det, vi gør? Og så har vi altså også nogle indslag. Er det, hvad du havde til programmet i dag? Er det dit indslag? Det er det, jeg havde til i dag. Det er godt gået. Er det ikke meget fedt? Jo, det er. Skal det ikke nok blive meget godt så? Men så har jeg en anden historie. Jeg vil bare gerne læse den op. Det er fordi, at vi har en kær kollega af Danmarks Radio, som hedder Knud Ørsted. Knud er det, der hedder arrangementschef. Og tit spørger man sig selv, hvad er det så egentlig, Knud laver? Knud er en af de eneste, eller han er den eneste tilbageværende ansatte i Danmarks Radio, som kørte i en pejlevogn, dengang den fandtes i midten af 70'erne. Så ingen skal smile af det, for det er en alvorlig sag. Knud er arrangementschef, og jeg møder Knud her forleden i receptionen i DR-byen. Så siger han, Breinholt, den er sgu galt. Så siger han, nå for søren da. Har du Anders i huset? Nej, han er svært syg. Nå. Så bliver jeg stillet sted. Det er mere fordi, at i morgen er det jo kronprinsesse Marys fødselsdag, og vi vil jo meget gerne flage med splitflaget. Det er sådan, at Danmarks Radio har fået en ny flagstang, den er 22 meter høj, og den står i, i sådan et stort moras af mudder i øjeblikket, for det er lige der ved siden af koncertsalen, eller mellem koncertsalen, og den egentlige idé er by, ikke? Der står den her flagstang. Men man var gået ud med splitflaget, for at man skulle testflage, inden man vidste, så er vi klar til i morgen, når hun har fødselsdag, ikke? Altså det var starten af ugen. Og han har lavet en pressemeddelelse til os, og jeg vil godt læse den op. Desværre kunne det ikke flage med splitflaget i går, og den er så sendt i onsdags, ikke? Eller i går, den her, så det var i tirsdags, yes. Kronprinsesse Mary blev 36, uden det, at byen kunne flage. Syd for studierne, hvor man er i færd med prøverne til fredagens X-Factor, står nu den nøgne flagstang uden flag og venter på reparation. Det er byens flagstang er knækket i toppen, det vil sige helt oppe ved flagknuppen. Så knuppen hænger. Og det bliver sandsynligvis i morgen, torsdag, hvor man lægger stangen ned og kigger på den. Det almindelige DR-logo-flag er naturligvis taget ned, og Dannebrog vil forhåbentlig kunne veje fra DR-byens 22 meter høje stang til de officielle flagdage ved påsketid om en måneds tid. Som flagstangens top, dybt nedbøjet, Knud Ørsted, arrangementchef i Danmarks Radio. Og jeg ved, at der er måske mange, der har tænkt, når de kørte forbi med metroen, hvorfor flager de ikke? Og man kan se, hvis, og det er jo selvfølgelig et lokalt nyhed fra Amager, men hvis man kommer forbi med metroen, eller på cykel eller bil, det er byen, og man kan se, for det ser meget patetisk ud, at den der flagknop, som formodentlig er lavet det pureste guld, hvis man kender det her byggeriet rigtigt, ikke? Så hænger det lige som en lille tot ned. Sådan en omskåring lille, på ja, oha, ja, det er faktisk et meget godt billede af det. Forestil omskæring, der er gået helt galt, så det er DR's flagstang. Tak skal I have. Så er det tilbage til arbejdet. Hvem med... ja, det er også i gang med programmet. Er det så ikke programmet. Startet noget nå. Musik nu? Jo, der er musik nu. Men det kan du ikke høre. Nå, nej. Fordi du har ikke hovedtelefoner på. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejder den her torsdag. Det bliver en rigtig dejlig dag. Om et øjeblik, inden så forfærdeligt længe, vi skal lige stille telefonerne om, så skal vi spille tillidsbingo. Her er det Just Jack. Just Jack og nummer, der hedder Stars and the Rise. Husk på vores hjemmeside dr.dk/spider. Kan du se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og så kan du selvfølgelig også downloade vores podcast inden kl. 18. Og så kan man downloade programmet, som eller et sammendrag af De Sorte Spejder, som det har lyttet i løbet af dagen. Og vi kan da godt lige gå ind i den juridiske tvist, der tit er. For det er sådan, at når vi spiller et klip her i radioprogrammet, for eksempel noget for Godmorgen Danmark, ikke at det sker så ofte, men de meget, meget, meget få gange, vi spiller noget for Godmorgen Danmark, så er det sådan, at det er jo noget, der er fra TV2, og det ejer vi som sådan ikke rettighederne til, og derfor må vi ikke smide det, eller lægge det ind på en podcast, benytte os af et lydklip, som vi som sådan ikke har rettighederne til, og derfor er der nogle klip, der må udgå i podcasten. Når det så er sagt, så er vi så heldige, at nogle gange, der siger folk, ja, for eksempel hvis vi har haft live kunstnere på besøg i programmet, og de spiller, eller vi har haft en kunstner live på besøg, der spiller live musik i programmet, så siger kunstneren, ved du hvad, de her numre, jeg lige har spillet for jer live i radioen for lytterne, det må I sgu godt lægge ud på jeres podcast. Og det skete jo i sidste uge, da Joav, den sydafrikanske, skråstrej engelske, skråstrej amerikanske, skråstrej israelske artist, musiker, kunstner, han var i studiet. Jeg spiller Club Thing senere her i programmet for dig, men så for podcasten fra i onsdags, altså ikke i går, men for i onsdag, der er der fire numre, som er helt, helt fantastiske med Joav. Og hvis du kunne tænke dig at købe Joav, så enhver digital pladebutik med respekt for sig selv, der kan man købe det. Og han staves Y-O-A-V. Albumet hedder Charmed and Strange, og det kan købes lige nu på internettet, og det kan altså købes lige nu på det der internet. Om et øjeblik, mine damer og herrer, der spiller vi en omgang tillidsbingo, og så spiller vi de plader, så spiller vi en omgang tillidsbingo mere, og så tror jeg godt, jeg kan sige, at dagens gæst, Henrik Hall, han er på besøg i anden time, og så har vi selvfølgelig også indslag i programmet i dag. Her er endnu et dejligt nummer, som jeg godt vil sende som en hilsen til min syge medvært, kollega og bedste ven, Anders Lund Madsen. Det er Massive Attack, og nummeret, der hedder Teardrop. Det er sat med et smukt nummer. Det er Massive Attack og nummer, der hedder Teardrop. Inden vi skal i gang med tillidsbingo, som en lille ekstra feature, bare roligt, der kommer også tillidsbingo i næste time. Det er, ja, en god undskyldning for at fylde tiden ud. Inden vi går i gang med at spille tillidsbingo om lidt, så kan jeg sige, at Henrik Hall i øjeblikket er på toilettet her i det her byen, hvilket betyder, at Henrik, ja, nu er oppe i alderen jo, så går man jo tit, så er det jo ikke kun nat-chatteri, det bliver til. Så bliver det også til lidt i løbet af dagen. Det bliver der alligevel også til et par gange. Men Henrik er altså i det her byen, og er på vej hernede i studiet, så han er måske allerede med, kan man være så heldig, før klokken tre. Hvis vi kan få Henrik overtaget til at med, det kan vi selvfølgelig godt, for Henrik er et af de dejligste og rareste mennesker, der findes i hele verden. Og hvis du ikke kender Henrik Hall, så vil du lære ham at kende inden klokken 16 i dag. Det er modeuge i København, og en af de fede ting ved at bo i København, i hovedstaden i Danmark, det er, når der er modeuge. Man bliver så stolt af alle de mennesker, der popper op af jorden. De typer, man pludselig ser, man tænker, hvor er de henne ellers? Det er lidt ligesom om foråret, så tænker man, når de unge piger og unge mænd, eller bare mænd og kvinder, pludselig har noget andet tøj på, end de plejer på hele vinteren. Så tænker jeg, men det er da dejligt, at solen kom frem i maj og se, nej, hende der, så hun lige så, eller ham der, så var han lige så køn i januar. Det kan jeg ikke tro. Hvor har de været henne hele vinteren? Og det samme er det her i starten af februar, når der er modeuge i København. Det er den bedste tid på året. Det fede er, at det er ikke overfladiske mennesker. Det er ikke stakkevis af kokain og dårlig polsk champagne, eller dårlige polske piger, der vælter rundt i byen og gør sig kloge på hvad som helst inden for beklædning. Det er det, der er det fede. Det har jeg lavet mig fortælle, sådan er det i Milano. Det fede er, sådan ikke er det ikke i København. Og som man kunne høre i P3-nyheder for en lille halv times tid siden, der er der beviset på, at modeugen ikke er overfladisk, dum, intetsigende eller noget andet. Hør her, en ekspert, man havde valgt at interviewe. Jamen altså, der er selvfølgelig en masse fester og receptioner, som hele modebranchen deltager i. Og der er meget champagne, og der er mange kendte, men mere glamourøst er det altså heller ikke. Vi er mange, som skal op igen på arbejde næste dag kl. 9 og til shows igen og hjem og skrive til diverse blogge og artikler til bladet. Sådan. Tak skal du have. Yes. Godt. Det er modeuge i København, og det bliver en fantastisk weekend, kan man sige. Der kan man sige alt det nye. Og jeg har læst på forsiden af Berlingen i dag, at den nye farve, det er, og hold fast, kære lytter, sort. Og som overskriften var, moden går i sort i år. Okay, godt så. Så hold dig væk fra København, hvis du ikke overgår modeugen. Sådan der. Vi andre, vi tager i sommerhus. For cirka 400 meter fra hvor jeg sidder, der skete der noget frygteligt her i starten af ugen. Fordi at vold blandt piger er tilsyneladende tiltagende. Det er vold blandt unge piger. Og der har på det seneste været mange tilfælde af vold blandt unge piger i bander. Pigerne er meget voldelige, men også meget nedværdende ved hinanden. Og umiddelbart, ja, det er ikke mere end 200-300 meter fra, hvor jeg sidder. Der skete det seneste overfald. Og det er simpelthen blevet monitoreret, optaget i forbindelse med hvor jeg befinder mig i det her byen. Og vi har et klip af det seneste tilfælde af pigebandevold, som fandt sted her i København. Og prøv at høre, hvordan pigerne forsøger at nedværdige hinanden. Det her, det udvikler sig højt dramatisk. Det her, det startede jo, da jeg kom ind i folketingsgruppen. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker skal chikaneres ved. Det kan ikke være rigtigt, at fremtrædende politikere skal gå rundt med bodyguards morgen middag. Det er et sygdomstegn. Jeg vil kæmpe, uanset hvor tåbelige deres synspunkter er. Jeg håber næsten på, at Henrik Hall, han er på vej. Der er Henrik kraftedeme. Du tisser i lang tid, Henrik, du har. Altså, nu kan Henrik jo ikke svare, men han er derude. Henrik Hall, live i spejderne om lidt nu. Smokers Outside the Hospital Doors, det er et nummer fra The Editors. Nu vil jeg gerne trykke på en knap, og det lyder sådan her. Eller faktisk vil jeg først sige, hej Henrik. Velkommen til programmet. Tak, Anders. Henrik Hall, mine damer og herrer, er kommet i studiet, og Henrik, det er jeg rigtig glad for. Jeg er meget glad for det, du. Henrik, nu sidder du lige her for en kop kaffe, ja. Og falder til, og tager tak. Den med ro, og så skal vi snakke, og du skal selvfølgelig hjælpe mig, du er medvært i dag i programmet. Uha, du. Og så spiller jeg lige en omgang til et bingo. For kære lytter, det er jo sådan, at Anders Lund Madsen jo er syg, og derfor sender jeg alene. Men i stedet for, at vi slet ikke sendte, så har vi valgt at invitere medværter ind, eller jeg har valgt reaktionen, og jeg, eller de sorte spredte, vi har valgt at invitere medværter ind. Og i dag er det så, som jeg har sagt, Henrik Hall, og i morgen kan jeg da godt reklamere for, at der er det Nikolaj Likås, der bliver medvært, og så er Kjeld Tolstrup selvfølgelig også, vores ugenlige husven, kapelmester og DJ har selvfølgelig også i morgen. Men det er grunden til, altså ja, og vi så spiller tillidsbingo lidt flere gange, end vi plejer at gøre i dag, det er simpelthen årsagen. Det er, at der skal ske noget i programmet. Og hvornår sker der noget i vores program? Det gør der, når der bliver udløjet t-shirts. Så er folk ellevilde. Det er jo virkelig bare et stykke sort stof. Det er jo det nye. Moden går i sort. Med et hvidt tryk, hvor der står mono på, og i nakken står der så de sorte spejder. Det er jo den dejlige, dejlige t-shirt i... Og det er ikke Fruit of the Loom, som man normalt får, når man får kastet en eller anden t-shirt i nakken. Det er simpelthen det fineste amerikanske mærke, som hedder American Apparel, som er det bedste t-shirt-mærke, der findes. De kostede lige 2 kroner mere på t-shirt, men det er altså nogle rigtig, rigtig gode t-shirt, og det er ikke engang, det er ikke engang liv. Henrik, jeg ved godt, du sagde, at du lige skulle sidde lidt. Du ringer din telefon. Den hænger jeg ud. Nej, det behøver du sgu ikke bare tage den. Fordi så laver jeg tillidsbingo nu, ikke? Ja. Okay, godt. Man ringer 73x20. Jeg vil i dag læse nogle numre op, og når du mener, du har bingo, så... Nej, det vil jeg ikke. Filosofen, kom herhen. Nej, Gry, kom herhen. Det skulle jeg selvfølgelig have planlagt. Gry, kom herhen. Gry, vores redaktionschef, hun er selvfølgelig hende, der skal læse tallene op. Det er alt andet, ville være dumt. Det ville være dumt, at jeg kunne sidde og gøre det, nu jeg kan trække den enorm ekspertise, jeg har siddet lige foran vinduet. Undskyld, Gry. Det er helt okay. 73x20 ringer man, når man mener, man har tillidsbingo. Og det første, man siger, når man kommer igennem, det er tillidsbingo. Gry, det første nummer er... 52. Det næste nummer? 28. Ja, bare kom. Nummer 47. 47. Nummer 85. 85. Kunne jeg få dig til at sige Red Hot Chili Peppers? Red Hot Chili Peppers. Sådan, så ved man godt, at der sidder nogen lede nu, ikke? Næste nummer er? Nummer 1. Nummer 1. Nummer 12. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Tillykke med det. Tak for at jeg skurte ned til radioen. Det er med. Hvem taler du med? Det er Jacob fra Islands Brygge. Goddag, Jacob, og velkommen til De Sorte Spejder. Og tillykke, du har vundet De Sorte Spejder t-shirt. Jamen, det er jeg rigtig glad for. Jeg har ringet mange gange ind. Hvor mange gange, Jacob? Cirka, vil du tro, du har ringet ind? Måske 10 gange siden i sommer. Åh, for satan. Og Jacob, du sidder jo sådan set på Islands Brygge. Det er lige på den anden side af... ja, her hvor vi sidder. Det er rigtigt. Ja. Og hvad tror du forskellen er at sidde på der, hvor du sidder, i forhold til hvor vi sidder? Altså, det hedder Islands Brygge, og så hedder det Amager, men postnummeret er det samme. 2300S. Det er rigtigt. Ja. Altså, nogen synes nok, det er lidt smartere her på Islands Brygge, men det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu. Jeg er lige flyttet over her i september. Men jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvorfor det er så smart. Man kan sige, at på Islands Brygge, der ligger der en Netto. Der ligger en Rema 1000. Der ligger et gammelt Tuborg-depot. Jeg har faktisk lige været i Netto. Okay. Og der ligger en sådan gammel bus, remise, eller hvad fanden det hedder, det vel næppe mere. Hvad hedder det? Det hedder vel bare et busgarageanlæg, hedder det, ikke? Og ligger nogle kolonier herovre. På Amager, der ligger der en Netto, en Rema 1000, ja. En Fakta, op til flere busgarageanlæg og noget vand. Så der er vel det er der også begge steder. Ja. Det er lidt det samme, ikke? Ja, det er det faktisk. Okay. Så. Ja. Ja. Okay. Jakob, hvad laver du til daglig, må jeg spørge om det? Ja, det må du i hvert fald. Jeg er lige begyndt at læse litteraturvidenskab her på KUA. Nå, og men så er det jo ikke så langt jo til skole. Det er det. Kan man sige, KUA, det er jo Københavns Universitet Amager, og ligger der fra Amager. Ja. Ja. Og hvorfor er det lige... Jeg arbejder også i sådan et bureau. Et webbureau? Pixelministeriet, yes. Ja. Og hvad laver I der? Der laver hjemmesider. Okay. Du kan gå ind og kigge på hjemmesiden. Vi lige laver vores egen, den er rigtig flot. Jamen, hvilke hjemmesider? Jeg vil have høre, hvilke hjemmesider jeg lavede, fordi det er klart, at firmas egen hjemmeside kan det hele rigtigt, på den halve tid, ikke? Ja, det er sådan noget med referencer og sådan noget. Så det må jeg vist ikke sige. Jeg kan sige, at DR.dk i dag er blevet relanceret, så Danmarks Radios hjemmeside har fået helt nyt... har de det? Er det rigtigt? Jo, Danmark sagde ja. Det var i hvert fald, hvad der stod. Ja, jeg har ikke engang været inde på den. Nyhed. Det var overskriften. Det var også den, jeg læste. Jeg prøver lige at se her. Vi har faktisk lavet jeres det der Street Fighter-spil til Jallerup Færby. Nå, for sagde det. Det er faktisk også, der lavede det, så det var meget sjovt. Men det kunne da være en dag, hvis vi kunne finde ud af det, hvis vi nu sender lidt flere t-shirts, at Jacob, at I måske også skulle lave De Sorte Spejders hjemmeside. For jeg er ked af at sige det. Vi har måske Danmarks absolut grimmeste hjemmeside. Indholdet som sådan fejler ikke noget, men den er eddermame tavle. Men du kan godt se, hvis man har startet med DR.dk, så kommer vi rimelig langt nede i rækken, fordi så DR Nyheder skal først have relanceret deres, så skal X-Factor have relanceret deres, Så kommer Adrian Hooks ind, og så bliver det svært. Der ligger vi nede omkring Teaternyt og Clement aller sidst. Ja, det er skidt. Ja, det er det. Jeg giver han noget flash og noget interaktivitet. Det kunne man måske godt finde ud af. Allerede det blev jeg træt. Flash interaktivitet. Ja, jeg tror også, min computer gik ned, bare der var nogen, der sagde flash i nærheden af den. Men kære lytter, hvis der er nogen, der sidder lige nu på internettet og lytter radio samtidig, så vil jeg da sige, at jeg synes, at den nye hjemmeside er rigtig, rigtig flot. Det er den er måske ikke flot, eller det er jo... Den er grøn, ikke? Det var sådan set det, jeg lagde mærke til. Jo, men jeg kan se, at vi er featured på forsiden. Og det er godt. Det er sig selv, der skulle være. Det er der nye toner, mm. Og X-Factor og Uffe Ellemann. Nu går jeg lige ind og kigger. Det er god radio, det her, der. Og alle jer andre, der sidder derhjemme. Det er virkelig god radio. I må også gerne klikke. Nej, fordi så de fleste danskere, vi bor jo i det land, hvor folk der er flest indbyggere, der har adgang til, til internettet. Er det rigtigt? Ja. Det må du sådan set vide, jeg har. Men det vilde er, at den skal man sgu lige vende sig til. Lad mig sige det på den måde, så lad os komme videre. Den hjemmeside skal man lige vende sig til undervejs. Den er ikke grim. Jeg tror, den er faktisk meget overskuelig, men man skal vende sig til den meget grønne farve. Hvad siger du, Jacob? Mit net er gået ned. Okay. Det har jeg ikke set, desværre. Men jeg lover at gå ind og kigge rigtig meget på den. Vi ringer en dag. Jacob, du har vundet en t-shirt. Og, fedt. Hvad skal jeg skrive? Du skal skrive til sanesensøgn@dr.dk. I emnefeltet skriver du chok, suk og koma. Chok, suk og koma? Ja. Okay, kan jeg få tre, fordi vi er tre i Pixelministeriet? Er det din kæreste, alle tre? Nej. Vi er tre i Pixelministeriet i vores lille firma der. Ja, men hvis I kan lave vores hjemmeside, kvitterfrit. Nej, I får selvfølgelig tre t-shirt, ingen problem. Og du skal bare sende størrelsen på de forskellige, eller på de ansatte, ikke? Tak skal du have. Ha' en rigtig god dag, og tak fordi du ringede ind. Jamen, selv tak. Det er godt. Moin. Om et øjeblik spiller vi pladen fuld, og Gry, du bliver bare siddende, ikke? Jo. Henrik, hvordan synes du, det gik der? Jeg synes, du klarer det godt. Tak skal du have, men. I onsdags havde vi besøg af fyren her, Joao. Og jeg kan ikke sige det nok. Ja, så fedt. Køb hans plade. Her er han med Klop Fænge. Som sagt, på vores podcast fra i onsdags, der kan du downloade podcasten, og så kan du få fire numre med i podcasten med Joav. Det her spiller han også live, det hedder Club Thing. Albumet hedder altså Charmed and Strange, og jeg tror, jeg fik sagt i går eller i forgårs, at det kommer på mandag i de rigtige pladebutikker. Det gør det altså ikke, det kommer først på næste mandag, det tror jeg hedder mandag den 18. Så er der en fuld synger om, at man allerede nu kan købe CD'en i TP-musikmarkedet, men det skal jeg ikke kunne sige. Jo, det kan man, og så kan man selvfølgelig købe det på internettet i enhver digital musikbutik med respekt for sig selv. Vi skal i gang med at spille anden omgang af Tættest Bingo. 73x20 er det, man ringer. Og jeg synes faktisk, nu har jeg brugt lidt tid på DR.dk, og jeg vil sige, at det er en god hjemmeside. Jeg ved ikke, om den er nye. Ja, jeg synes faktisk, den er rimelig overskuelig. Jamen, det synes jeg også. Og det er de mest populære programmer, der så er lige der. Jeg havde nogle problemer med at finde netplayeren, må jeg indrømme. Men det håber jeg, at de har fikset nu. Ja. Men det kan også godt være, at det nu er inde på sådan en stadie. Nej, det er ikke sådan noget beta. At det bare virker. Ja, det, må ikke det er det, og så siger man, at det er sådan, den er. Og må jeg jo også anbefale, nu når vi er i gang med at forhærdige os selv, ikke, så vil jeg så sige, der er også det, der hedder DR.dk/Bonanza, som jo er et mekka, eller bliver et mekka i klip fra arkivet. Det er altså alt for DR skatkammer, man kan se det andet. Eller udvalgt af en redaktion selvfølgelig, ikke, men der er rigtig, der er over 300-400-500 klip indtil videre. Det er jo DR's egen YouTube, kan du kalde det. Vi skal spille pladen fuld. Det næste nummer, Gry, er? 71. 71 er det næste nummer. 71. Du ringer altså 70-20. Og når du mener, du har bingo, så ringer du ind. Og så husker du at sige Tillids Bingo som det aller første, når du kommer igennem. Det næste nummer er? 69. 69. Og nummer 8. Nummer 8. Nummer 24. 24. Nummer 16. Har jeg sagt 16? Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Du taler med Henrik. Goddag Henrik, og velkommen til programmet, og tillykke. Du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt, muligvis en mere. Ja. Henrik, du sidder i køretøj, er det korrekt? Det er nemlig rigtigt. Og hvor befinder du dig henne? Jeg befinder mig i Pandrup. I Pandrup? Det er Nordjylland, ja. Ja, ikke? Det er oppe ved Fætter Fis. Ja, hvem er Fætter Fis? Ja, det er jo din forgængers lille husven. Fætter Fis? Og Monkey Business havde... Ja. Nej, de havde Steffen fra Højer. Det var da Steffen fra Højer. Ja, jamen, de eller havde også Fætter Fis og Butaler fra Bøgen, ikke? Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Ja. Ham kan man sikkert høre på Radio 100 om morgenen nu også. Hov, ja, genbrug. Nej, Henrik, hvad laver du til daglig med at spørge om det? Jeg er salgskonsulent. Inden for hvilken branche? Gulv. Gulve, simpelthen? Ja. Og det er alt slags, det er trægulvet, det er alt? Det er kun trægulvet. Kun trægulvet? Ja. Og hvad er ligesom hittet i øjeblikket? Jamen altså, hos os er det jo selvfølgelig plankegulve, ask, lyse trægulve. Ja. På torsdag? Det... Ja, undskyld. Nej, jeg skal sige, det er det, der hitter lige nu. Ja. Hvad bliver det næste så inden for trægulvet? Jamen, det er jo altid svært, men der er jo mange, der mener, at man skal over de mere mørke gulve her inden for det næste par år, men ja, det er jo svært. Det er svært at spå om de ting, der er ligesom, ja, det vil jeg sige. Vi har ikke jeres egen modeuge inden for gulve. Nej, det har vi ikke. Så kan jeg sige sort. Ja. Moden er sort i øjeblikket. Ja, det har jeg hørt. Ja. Henrik Hald, må jeg lige spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Henrik, jeg spørger også lige Henrik om noget. Henrik, du er nemlig lige flyttet i hus, kan jeg forstå, jo, ikke? Ja. Ja. Og havde I problemer med gulven, da I flyttede? Eller skulle I have nye gulve, eller? Fruen, hun synes, at de skulle ordnes. Ja. Hun var ikke helt tilfreds. Nej. Så blev det nye gulve, eller var det lige en gang med maskinen? Det var en gang med maskinen, altså noget lak, ikke? Ved du, hvad det er for en gulve? Det er parketgulvet. Jeg ved ikke, hvad de er lavet af. De er noget træ. Henrik, hvad er parketgulvet som regel lavet af? Nu skal du ikke sige parket. Så. Nej, men jeg vil tro, at... Hvor gammel er huset? Det er fra 30'erne. Ja, så vil jeg tro, det er en massiv bøgetræsgulv. Det er sådan lige min første indskydelse i hvert fald. Og Henrik, hvordan vil du pleje det bedst muligt? Jamen, nu kan man sige, nu har han jo lakeret det. Så er det jo egentlig... Så skal det egentlig bare vaske sig noget sæbevand. Ja, okay. Man kunne jo komme til at brække sig. Så er det perfekt lakeret. Ja, selvfølgelig. Ja, Henrik, nu er du sådan inden for boligindretning, kan man sige. Tror du det at male med svamp, det på et eller andet tidspunkt kommer tilbage? I en stærk koboldblå eller helt solgul en farve, kommer det ikke tilbage? Jo, jeg kan godt forestille mig, de varme farver, det kommer ind igen. Også måske med nogle bord, der er fisk, måske. Og også med svamp, tror du, maler du med svamp? Ja, det er jeg sikker på. Det er dejligt, ja. Henrik, er du gift eller kæreste? Ja, det er jeg. Jeg er gift. Og hvad hedder hun? Hun hedder Camilla. Og har dig, Camilla, nogle børn? Vi har 2 børn. Ja, hvor gamle er de? 1,5 og 4. Nå, sådan der. Ja. Og I bor i Pant? Nej. Jo, det gør I bor i Pantum. Ja. Men, og firmaet, ligger det i Pantum også? Nej, det ligger nede i Skive. Nå, men hvordan kan det så være, at du er hjemme i Pandrup nu sådan midt på dagen? Der skulle du vel være ude og sælge nogle gulve egentlig? Ja, det skal man også, men man er jo sådan, når man er på landevejen, så har man nogle... Ja, det er i hvert fald mange, der har nogle korte dage og nogle lange dage. Nå, jeg forstår. Hvilket henleder opmærksomheden på det køretøj, du kører, fordi at Henrik... Jeg formoder, at du har firmabil, ikke? Jo. Ja. Og så vil jeg ikke spørge mere. Og Henrik Hald, det er jo sådan, det ved du, for jeg ved, du har lyttet til programmet, men jeg ved ikke, Gry, du er med på programmet, så nu siger det bare, så du også ved det. Det vi skal nu, det er, at så beder vi Henrik om at tænde sit blinklys i bilen, og så skal vi gætte på, hvad vi troede for lyden, hvilken bil det er, han kører i. Det er min personlige yndlingsleg. Ja, fordi du er jo... Jeg ved jo så sindssygt meget om biler. Henrik, hvilken bil Hald kører du i? Jeg er ikke meget for at sige det. Jeg kører i en Punto. Ej, det skal du da ikke. Jeg har sgu lige erhvervet mig en sprintny Grande Punto. Det er en god bil, en dejlig bil. Det var jo stedet at sige Hyundai, så havde jeg sagt tak for i dag. Jeg tænkte på at anskaffe mig en, der hedder Suzuki. Det er en god idé. Ja. Men den kan du sgu nok få gratis, tror jeg, i øjeblikket. Det tror jeg også. Med lidt ugens håndgålige. Ja. Men Henrik fra Pandrup, kære ven, kan vi få dig til at tænde blinklyset? Det kan du. Henrik Hald, vil du ligge ud? Ja, jeg tror, det er en eller anden folkevogn. Folkevogn er budet? Ja. Okay, og Gry? Jeg kan en eller anden Ford. Heller, jeg tror faktisk, du er ret, at det er en folkevogn. Jeg tror, det er sådan en caddy eller et eller andet, men det kan jeg jo så ikke sige, når du har sagt det. Så jeg vil sige, at det er det der. Åh, fuck, hvad er det? Prøv at høre. Det er solidt blinklys, ikke? Jamen, jeg prøver, jeg har to. Det værste er, at han har gættet rigtig mange to gange. To ud af fire rigtige, så det er helt. Så nu er det her lige pludselig blevet et meget, meget seriøst quiz for Anders. Ja, det er ikke engang. Nu er det ikke bare sådan noget, vi skal igennem. Nu er det sådan noget, der kommer til at vare op til nyhederne. Det er om 20 minutter. Sådan er det. Hvad fanden er det der? Hvad er det der? Det er et solidt blinklys i hvert fald, ikke? Det er der. Åh, dammit! Åh, oh, fuck, jeg har ikke noget. Det er en Land Rover Freelander. Hvorfor er der ikke en Hummer i stedet for? Nå, okay, Freelander kan du få på gule blader omkring 200 mil. Ja, jo. Ja. Men det er godt nok lidt pinligt for jer, men den kvindelige har ret. Det er en Ford! Det er en Ford. Hvad er det for en Ford? Det er en Galaxy. Ford Galaxy? Oh, ej, det, jeg var lige ved at sige det. Nej, det er godt gået, Gud. Det er faktisk et halvt point. Ja, tak. Ja, det må du sige. Det er et sku. Jeg er faktisk, nu vil jeg godt sige, jeg er blevet lidt glad for den her quiz nu. Ja, det kan jeg godt. Til næste gang. Henrik fra Pandrup, du har vundet en t-shirt, og det har din frue Camilla naturligvis også. Yes. Og det, du skal gøre, det er, at du sender en e-mail på satansyngel@dr.dk. Hvor der står, Gry havde ret. Så skriver du, Gry havde ret i emnefeltet. Det skulle jeg til at huske. Og det var altså, Gry havde ret. Og så have en dejlig dag i Pandrup, og hils familien. Tak, og lige måde. Tak, Henrik. Moin. Det var hej. Hej. Vi spiller lige et stykke musik. Med far for at blive slagtet af, ja, Danmarks klogeste lytter, så kan jeg sige, at det her, det er Yasu. Det er rigtigt nok, og nummeret hedder Midnight, og det var Vince Clark og Alison Moyet, der jo stod bag Yasu. Og jeg mener, eller det er for pladen, der hedder Upstairs at Eric's, det her nummer. Det vilde ved det her, det er jo, at Vince Clark jo er jo synthesizer-guden, jo, som jo var med til at starte Depeche Mode, og senere Erasure, og så fremdeles. Rygtet vil jo vide, at Alison Moyet og Vince Clark blev rygende uvenner dengang, at Yasu gik fra hinanden og sådan nogle ting. Men at de rent faktisk spiller, og det er heller ikke løgn, jeg mener, det er fem jobs, de spiller i London her engang i marts og april måned. Datoerne kan jeg ikke, men det kan man finde på det der internet. Og så har jeg netop fået en mail fra andre, som godt kan lide Yasu, der har skrevet, at der også arbejdes hårdt på at få dem til Danmark og give en koncert. Hvis det er tilfældet, så skal jeg love for, at vi vil gøre alt for, at de kommer herind i det sorte spejder og spille, eller at vi kunne sende vores program direkte fra det sted, hvor de spiller koncerten. Det vil simpelthen være intet mindre end en sensation. Henrik Hall? Ja? Nu er der lige nyheder og sport. Ja. Så er den to friske fyre som jeg, og dig og mig, vi går lige ud og trækker det friske luft, ikke? Det gør vi i hvert fald. Og så er Henrik Hall medvært i det sorte spejder. Efter på tre nyheder og sporten, her er det klokken 15. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejders udsendelse denne 7. februar. Og ja, det er uden Anders Lund Madsen, da Anders stadigvæk er syg. Men jeg ved, at det går den lille mand meget, meget bedre. Hans skørbu er nu aftagende, og Anders er tilbage her i radioen på mandag. Jeg er her dog ikke på mandag, for jeg har valgt at holde fri, så det er virkelig det er god timing, det kan man sige. Men i øjeblikket arbejdes der på at lave et fantastisk gæsteline-up til på mandag også. Peter Lund Madsen er muligvis en af dem, der er i spil. Han er bare skidesvært at få fat i. Eller det er det, der arbejdes på. Og i morgen, der er gæsteverden her, medverden sammen med mig i morgen, i stedet for Anders Nikolaj Likås. Og selvfølgelig også Kjeld Tolstrup, vores ugentlige gæste-DJ, om man vil. Eller hus-DJ, Kapel Kjeld er her. Og i dag, Henrik Hall, der er det dig, der er medverden. Det er jeg rigtig glad for, Anders. Og igen velkommen. Hvis der kommer nye lytter til, så kan tak man sige. Tak for det. Du. Henrik Hall, du er tidligere medlem af Love Shop. Rigtigt. Ja. Og du er aktuel med en plade, der hedder Chok, Suk og Koma, som kommer ikke på mandag, men næste mandag. Det gør den nemlig. 18. Ja. Og nummeret Suzuki har lige været ugens uundgåelige her på radioen. Henrik, du er jo det, man kan kalde, og vi skal faktisk have rykket webcamet, for det er jo sådan, der er et webcam, og via dr.dk/spider, vores hjemmeside, der kan man se, hvad der foregår i studiet. Og Henrik, du er vel det, man... jeg ved sgu ikke, hvad fanden man skal kalde dig. nej, men altså, positivt ment, du er en... Bohem er bare et tag. Det er sådan noget, man vil bruge, nu er der det mode uge, ikke? I denne her uge. Så det er sådan også det tagligt ord at bruge. Men Henrik, du er en klassisk, flot fyr. Stilet fyr. Og for kvinder i alle aldre, og det kan jeg jo godt sige, Henrik, fordi du er jo ikke 25 mere, vel? Du fylder snart 45, og der vil jeg mindst. Sige, yes, og der vil jeg da sige, der kan man via vores webcam nu se den mest klassiske fyr i dansk musikbranche, i den danske musikbranche PT. Men Henrik, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har jo kendt dig nogle år, og hver gang vi har mødtes i selskabeligt lag, så har jeg så Henrik, du bliver nødt til at fortælle en historie om den gang med et eller andet, fordi at du er måske en af Danmarks største rock and roll fans overhovedet. Altså, du elsker musik. Er vi ikke enige om det? Det er vi helt enige om, Anders. Ja. Og det er også der, hvor du selv laver musik. Ja, der er mange, der synes, jeg bare skulle tage nogle endagsture til Tyskland. Du ved, at købe nogle dosebajer, elektrisk tæpper, men nej, jeg laver musik i stedet for det. Men du har jo boet i København hele dit liv, ikke? Jeg er faktisk fra Kolding. Du er fra Kolding? Ja, men vi flyttede til København, da jeg var 9. Okay, så du er... meget bymenneske, kan man sige. Største part af dit liv. Ja, det kan man sgu godt sige. Der har du boet i København, ikke? Ja. Og Henrik, du har jo boet på Vesterbro, ikke? Frederiksberg. Frederiksberg. København K. Og nu er du lige flyttet i hus. Det er der jo ikke meget rock'n'roll over. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket, men... Du er flyttet ud ved Ligusterhækkene, lidt uden for byen, kan jeg forstå. Ja, så slemt er det ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige... Du ser helt mismod ud, lille fyr. Ja. Men det er et eksperiment. Men hvorfor er det et eksperiment? Vi har givet det et år og se, om det er noget. Ellers er det tilbage til byen. Og sådan som huspriset går i øjeblikket, der er det et perfekt tidspunkt lige at sige, at vi giver det et år. Fordi I skal nok komme af med det om et års tid. Det går pissegodt på boligmarkedet, PT. Ja, vi har købt på et rigtig godt tidspunkt. Også hvis I skal sælge om et år, så bliver det rigtig fedt. Men Henrik, grunden til, at jeg fisker efter en bestemt historie, nemlig, fordi det er sådan, at din plade her, som jeg sidder med i hånden, ikke, som kommer på næste mandag, den er jo lige kommet fra trykken. Den er lidt lunken endnu. I har jo været i studiet og lave musikken, selvfølgelig. Ja. Og inden der har du siddet derhjemme, eller hvor du nu har siddet og skrevet numrene. Ikke? Hvor skriver du egentlig numrene henne? Hvor? Det gjorde jeg på mit lille ungpigekammer i lejligheden. Lille hjemmestudie, ikke? Og når man så har lavet de her numre, og man har indspillet dem, så skal de jo mixes, og så skal de mastereres, så hvad fanden det hedder, teknisk, ikke? For det kan lyde rigtig godt, når man kører det på en CD. Men den historie, fisker efter, der vælger du en aften derhjemme, hvor du lige har fået det, og så tænker du, det her nummer, det skal jeg kraftigt ud i bilen og høre. Ja. Undskyld, det skal jeg sørge mod bilen og høre, ikke? Prøv at fortælle den historie. Jamen, jeg har lige fået et mix sendt over fra Carsten Heller. Så har produceret pladen, ham der også produceret Nephew blandt andet. Ham der har mixet den. Nå, okay. Det er Mikkel Damgaard, der har produceret. Men jeg har lige fået titelnummeret Shock, Sugar, Coma. Og så drak jeg mig en flaske vin, fordi nu skulle det lyde rigtig godt. Og så gik jeg ud i fruens firmabil, for der er rigtig godt stereoanlæg. Ja. Og det er altså 2 dage efter, I flyttede ud på Villavejen, ud ved Ligusterhækken, ikke? Og så bønnede jeg den op og hørte det 3 gange i træk og kammede fuldstændig over selvglæde. Men så stod... Min kone stod lige pludselig oppe i døren og rystede på hovedet. Hun så ikke ud til at være særlig stolt af mig. Hun har siddet derinde i stuen og set fjernsyn rimelig højt. Så har set Vild med Is? Vild med Is. Men jeg havde åbenbart spillet så højt, så hun kunne kun høre det, og alle hundene i kvarteret, de klammede. Der var... Naboen i pyjama står glor og hænger. Og de var jo ikke klar over det, Henrik Hall fra Love Shop, blandt andet, at der var flyttet en rockmusiker ind på vejen. Nej, de troede bare, at det var en almindelig musiker. Som var en tosse, der var flyttet ind på vejen. Men Henrik, velkommen i Ligusterhæk-kvarteret, og velkommen i De Sorte Spejder endnu en gang. Tak. Spiller vi lige et nummer, og så vil jeg godt høre en anden god rock'n'roll-historie om lidt. Fordi du har jo rent faktisk, og det var jo dengang, man havde en lemfældig omgang med tobak og alkohol, været i byen med Rolling Stones, som jo startede program anden time med, ikke? Eller du altså, mødte jeg mødte dem. Ja. Og så har du en helt fantastisk Oasis-historie, også for Roskilde Festivalen, da I skulle spille ned med Love Shop, ikke? Jeg ved ikke, om det er fantastisk, men jeg vil godt. Det er en fucking fantastisk historie. Okay. Eller undskyld, det er en sørme en fantastisk historie. Det kan jeg love dig for, det er. Jeg vil godt give den, selvom den får mig ikke til at stå i det bedste lys. Men den er god. Den er rigtig, rigtig god. Jeg vil have gjort det samme. Jeg kan en, der er værre, vil jeg sige. Okay, garanteret. Men den kan vi tage en anden dag. Her skal vi have lidt dejlig musik. Ja, det er The Arcade Fire, og for deres seneste album, der hedder Neon Bible, og nummer, der hedder No Cars. The Arcade Fire, og nummer, der hedder No Cars. go. Du lytter til De Sorte Spejder, og Anders Lund Madsen, han er jo som sagt ikke til stede, da manden han har gået og skrændet lidt. Men Henrik Hall, jeg er glad for, at du er. Henrik, vi skal høre en god historie om lidt fra dengang, du mødte Rolling Stones. Du har set den, jeg ved ikke, hvor mange gange. Hvor mange gange har du set den? Jeg har set dem 12-15 gange. Jeg så dem første gang på min bror Lars' 13-14 års fødselsdag i 28. marts, Tivolis koncertsal 1965. Koncerten den varede 20 minutter, og man kunne ikke høre en skid, men det var eddermame fedt. Og så så vi dem 3 måneder efter i Falconer Allé, og der kom en eller anden kontrollør op på scenen. Jeg ved ikke, hvad han skudte op, så slog Brian Jones, slog kasketten af ham med en tamburin, og så gik det fuldstændig amok. Med tåregas og hele lort. De gik fuldstændig amok derinde. Oh, fuck. Så Lars og jeg, vi hisser os jo op. Så vi lavede alt muligt hærværk på vejen hjem. Vi knækkede så mange nye birketræer og klippede alle telefoner af. Telefonbokser, jeg ved ikke hvad. Så der stod et ordentligt stykke der i en lokale, som min far han så. Så sagde han, hvis det havde været os, så havde vi fået sådan en røvfuld. Og I sagde bare, det kender vi naturligt. Det kender vi ikke noget. Så, vi lod bare. Men faktisk var det også, ikke? Men det, der var noget, der... I så dem, du så dem i nogen 70, ikke? Ja. Din bror, han har været med alle de fleste gange, vel, ikke? Jo. Ja. Og altså til de her Rolling Stones-koncerter. Ja, ja, ja. Og der var i hvad? I 75? I 73. Der spillede de i Brøndbyhallen. Ja. Det var måske deres storhedstid lige efter Exile on Main Street, ikke? De spillede enormt godt. Hvor lang tid var koncerten der? Den varede måske en anden time. Og vi så begge koncerter. Det var om søndagen i Brøndbyhallen. Rimelig dårligt. Klokken 4 den første, ikke? Første koncert, og når du var stående, så skulle man jo bare kamme fuldstændig ud. Så vi startede med sillebord og øl og snaps, og så sådan noget tilummer, ikke? På vej derud. Så vi stod bare og dinglede, så vi fik rigtig noget ud af det. Så tog vi det ud igen om aftenen for at se, om der var billetter. Og så var det sindssygt godt. Der stod vi sådan i en bagskid. Det var smukt. Det var stort. Og hvad med Horsens? Der var I jo også over i der forrige sommer. Det er det fælde i Horsens. Jamen, der var også sillebord og chillummer. Og det er jer, så var det jer, der smadrede hele Horsens i et hjem. Jeg vil sige, at det ændrede sig jo så lidt der fra 65. På de der 7-8 år, ikke, der er gået imellem. Der, hvordan kom I hjem fra Brøndbyhallen? Der var ikke noget ballade, vel? Der var ingen torgas. Vi kørte bare i bil, også da vi kørte. Altså, det gjorde man jo dengang. Men altså, jeg tror, at det, du fisker efter, det er den historie. Ja, om aftenen... Ja, det var fredag nat. Altså, der gik jeg meget i byen. Så havde jeg en makker, og vi kom ind på en nøgleklub i Lavendelstræde. Nøgleklub? Nøgleklub. Det var sådan for indviede. Men altså, det skal lige, så det vil sige, at det havde man... Det forstår jeg ikke. Jamen, det var kun for særlige. Altså, vi var kommet ind... Altså, jeg ved ikke, hvorfor. Men vi var... Vi havde kæmpet hårdt for at kunne komme ind, og det kunne vi så. Indtil den her klub. Efter 2 år, vi har kæmpet hårdt, ikke? Ja. Og så kom vi kørende der om natten. Der kørte man også rundt i byen. Så holder den limousine, og så siger vi, Stones er der. Og ganske rigtigt... Der var Keith Richard, Mick Jagger og den legendariske Mick Taylor, der var guitarist dengang. Ikke? Og pigerne, de smed alt, hvad de kunne smide, lad mig mærke til, undtagen at stå nøgne. Ikke? Og de var ude at gejle sig op ude på toilettet. Ikke? Og det lignede sådan en gammel bodega eller sådan noget. Så Peter og jeg der, vi kom til at sidde i sådan en bås sammen med Keith Richard. Og der kom en masse hashandler derinde dengang. Så de kom med sådan en klump på 30 gram, og så 20 prins, som de så stod og mixede på det bord. Og så havde de sådan en sopransaks, som ligner en klarinet, hvor de har svejset alle hullerne til. Og så skulle Keith Richard tænde den, ikke? Oh, fuck. Og jeg lagde det hele i røg, ikke? Men vi sad bare og kiggede på ham. Han blinkede ikke en gang, fordi man har jo læst og hørt om, at han var på noget, som var lidt værre end det, ikke? Ja. Så vi sad bare og kiggede på ham. Man kunne skide godt tænke sig at sige et eller andet, du ved. I think you are good. Men hver gang han kiggede på os, så kiggede vi ned, du ved. Fordi han så simpelthen så cool ud. Ej, hvor er det en vild historie, der. Og hvor er det en smuk historie. Så det var ret sjovt. Ja, det er og fantastisk. Og det var vores helte, ikke? Ja. Så stod der bare sådan 3 små benede mænd der, ikke? Det var stående, altså. Ja, det er vildt. Ja. Jeg havde faktisk, og det er ikke fordi, at den skal toppe den, det kan den overhovedet. Jeg var så heldig at møde dem der i Horsens. Ja. Og få taget et billede sammen med dem, ikke? Og nu er jeg jo ikke lige generation og sådan noget. Jeg er født et år efter det der skete, eller år før det der det skete. Du fordi jeg fortalte, der blev jeg født, så der. Okay. Men de ligner jo i dag, ligner de jo sådan nogle spitting image dukker, hvis der er nogen, der kan huske det. Altså, de er jo helt, ja. Kæft for ser de vilde ud. Ja. Men det er jo nok verdens største orkester. Det må man sige. Jeg synes, det er nogle konge. Jeg synes også, dengang de kom frem. Altså, Beatles stod det første, man hørte. Da jeg hører Twist and Shout, så har jeg virkelig lyst til at gå ud og stjæle gamle damers telefonboks. Tasker eller noget andet mere positivt. Men så kan jeg huske, ugen efter, så hørte jeg Stones, og man troede simpelthen, at det var løgn. Det var så rådent på den helt fede måde, ikke? Og så man billeder af dem. Total aristokrater. For de var ikke særlig smukke eller flotte, men de havde bare et eller andet aristokrater, altså. Fedt. Ja. Henrik, vi spiller et stykke musik for en CD, du har med, og nu går der 60'er garage rock i den, ikke? Ja. Hvad er det, vi skal høre? Altså, det er Van Morrison, men da han havde et band af dem, der i midten af 60'erne, en guldår i rockmusikken. Britisk rhythm and blues. Så er der en der. De hedder altså Them. Them. Synger han ikke som drøm? Jo, det lyder fantastisk, det her. Jeg kan huske, jeg så et af de der programmer, som hedder Husker Du, der kørte på DR2. Og der var et af dem, det var handlede om hele det der med de her 60'er rockbands, der kom til Danmark første gang. Og hvordan folk, de skrev dagen før Beatles spillede KB-hallen, at det var en døgnflue og sådan nogle ting. Det var meget sjovt at sidde og se det. Ja. Der var der to klip. Der var blandt andet, hvor Beatles så kom til byen, og de landede en flyve ude i Kastrup, og der stod tøser og skilder, og de kom ud og så helt pæne ud. Og de lignede jo en million i øvrigt, men de så meget, meget pæne ud. Ikke? Ja. Så ankom The Kings, så man så et klip af. De var kommet fra Stockholm i tog. Okay, i tog. Og så på den eneste, og vel også den første engelske pop nogensinde i Danmark, der holdt de så pressemøde, ikke, hvor Beatles havde holdt det på Royal Hotel, eller hvad ved jeg, eller andet. Men der røg man bare hele tiden. Der blev røget hele, alle billeder, du så fra med Kings, der blev røget hele tiden. Og det var under alle interviews, det var i TV-studiet, det var på den her pop, det var på scenen, altså det var alle steder, der bare blev røget, og de kom ud. Altså, det kunne lige så godt have været Oasis, som at komme ud af det der tog. Altså, den der rock-attitude, de havde, det har været i, hvad ved jeg, 68 eller andet, ikke? Det var tidligere, tror jeg, det. Okay, men ikke? Og så kommer de bare ud iskolde der fra en eller anden sovecoupé og ligner, det var så smukt. Det var virkelig rock and roll. Henrik, inden vi fortsætter med rock-anekdoterne, og vi øvrigt også skal nå at spille en omgang tidsbingo mere, så skal vi følge op på en historie, vi havde her i Sorte Spejder i går. Og det er, i Roskilde har der været bispevalg i weekenden. Okay. Det har nemlig været, at du skulle til at sige, det er interessant. Ja, interessant. Og det er det eneste rigtige ord, der er for det. Det er nemlig, det er rigtig, rigtig interessant. Valget har jo været så dramatisk, og bølgerne er gået så højt. Det viser jo, at man kunne så stemme, eller der var nogen, der skulle stemme om, hvem næste biskop skulle være. Problemet var, at der var lige 12 stemmer mere, end der var stemmeberettiget, og så mente man jo, at der var stemmefusk involveret. Det skal jeg ikke kunne sige, om det var. Det ved jeg simpelthen ikke nok. Men det er da mærkværdigt, at der er 12 stemmer mere. Ja. Man har så valgt nu, at valget skal gå om. Kirkeministeriet har været inde og sige, at det skal gå om valget. Og nu får man folk fra Fyns Stift til at tælle stemmerne op, så det ikke er dem i Roskilde Stift, hvor valget er, der selv skal gøre det. Ikke? Så ligesom det. Og det har været en meget, meget beskidt valgkamp. Okay. Men det har været super duper duper duper duper duper Friday weekend. Bispe weekend, ikke? Ja. Her i weekenden. Vi har et klip, som viser, at når præster først kommer op i det røde felt, så er det svært ikke at blive målløs. Jeg kan sige, det står ikke på min skrift, men jeg har tænkt mig at sige det, og der jeg improviserer måske for meget. Men her er et klip fra valgkampen i Roskilde, sådan som det lykkedes os at få fat i det. Og jeg kan sige, at det her det udvikler sig højt dramatisk. Kæft, hvor er det dumt. Ja, tak. Sådan lyder det altså, Henning. Ja, jeg ved ikke, om de kommer af himlen, du. Du behøver selv ikke at sige mere. Kan du ikke... Pelle, vi har en journalist, eller en erhvervspraktikant, undskyld, Rebecca. Pelle, kom lige herind, du. Fordi vi skal høre et nummer mere fra din CD, og jeg synes næsten, det skal være Oasis. Ja. Eller fra din, de CD'er, der er med. Så skal vi... Jeg havde lyst til at spille nummer 7. Bring It On Down, men man skulle måske høre Rock and Roll Star. Det skulle man måske. Det bestemmer du, Henrik. Jeg er sådan set ligeglad, hvilket nummer det er. De er alle gode, men du bestemmer. Det kan jeg ikke bestemme. Pelle, hvis du kunne vælge mellem to Oasis-numre. Ja. Hvad skulle det så være? Startnummer eller nummer 7? Nummer 7. Hvorfor? Nummer 7. Hvorfor nummer 7, Pelle? Bring it on. 7, det er mit yndlingstal. Så ved du hvad, så bliver det sgu nummer 7. Det er godt. Jamen ved du hvad, så... Og det er rigtig råt. Ja, Pelle, har du en far? Ja. Okay, men fordi ellers kunne Henrik jo godt blive, det er jo bare... 7 og i et samme nummer og sådan noget. Ved du hvad, gider du til at se din med til Peter Lovs? Pelle, hvad skal du egentlig i morgen og næste uge og næste uge igen? Det er da meget rart i at have sådan en som dig, der kan komme ind og hente CD'er, så altså, man fri ved selv at rejse. Nej, det sidste dag i dag. Er det rigtigt, Pelle? Ah, pis. Hvor har du været henne hele ugen? Søndag har jeg været på sporten. Søndag? Ja. Og det var jeg også onsdag. Ja. Og så mandag nyhederne. Kom lige hen til mikrofonen, det er det nemmere på at sætte dig hen med den mikrofon. Yes. Så har du været på nyhederne, og i søndag som sporten? Yes, ja. Onsdag sporten, var ude at se en håndboldkamp. Det var sådan der, hvor man sagde, okay, der skulle jeg have valgt at stå i en butik i stedet for, ikke? Nej. Er du sådan en håndbolddreng? Ja, efter EM, så... Okay, er du begyndt at spille håndbold, så har du meldt dig til et håndboldklub? Nej. Pelle, hvor bor du henne? På Falster. Okay, hvad hedder... det hedder Nykøbing Falster Alliancen, et af de eller det største fodboldhold på Falster, ikke? Ja. Men hvad er den største håndboldklub? Det er nok Nykøbing Falster håndbold, tror jeg. Ah, okay. Men så du begynder at spille håndbold nu? Nej. Hvorfor? Jeg gider ikke. Hvad, dyrker du noget andet sport, Pelle? Jeg har lige gået sådan noget indendørs fodbold, men det er vist ved at slutte nu. Og hvad så er sommersport? Golf. Sådan der. Hvad er dit handicap? 14-3. Sådan der. Det er sat med, der kan man sige. Og ved du, jeg tror også, at golf, ikke? Det er den sport, hvor du kan tjene allerflest penge. Er det rigtigt? Jo. Du tjener næsten lige så mange penge, som altså, du tjener flere penge, end en fodboldspiller gør. Ja. Hvad mindre du hedder måske. F2. Ja. Peter, hvad? Hvad? Så måske vil jeg godt være papfar. Ja, det er det, jeg tænker på. Lidt pension. Ja, det er, fordi Henrik skulle gerne kunne udgive et par plader mere. Ja. Eller noget. Pelle, hvad hedder du til efternavn? Hededam. Pelle Hededam. Det navn, kære lytter, som du skal blive mærke i, det bliver den næste store, ja, Thomas Bjørn, hvis han nogensinde rigtig har været stor, det bliver Danmarks største golfspiller. Pelle Hededam, mine damer og herrer. Pelle, gider du gå ud og aflevere CD'en? Jeg ved godt, det er måske meget at bede om nu, som Danmarks bedste upcoming golfspiller, men det er bare lige det, vi havde. Fordi at Henrik, så bagefter, ikke? Jeg er jo kæmpe fan af Oasis. Det er du også. Og da I spillede i 97 i Love Shop på Roskilde Festival, der mødte du helt tilfældigt Liam Gallagher. Ja. Og den historie skal vi have, når vi har hørt noget. Har jeg sagt, at de plader er taget med? Det er mandlige rocksanger, som jeg gerne vil bytte stemme med. Det var den røde tråd, jeg har ligget søvnløs hele natten. Og ved du hvad, jeg synes, det er en god rød tråd. Kan du tease for, hvad vi ellers så skal høre, eller hvilke andre CD'er, der er taget med? Jeg kunne godt tænke mig at spille Joey Ramone. Sådan tror jeg ikke, vi når mere. Jeg kunne blive ved, men I skal bare ringe. Jeg kan jo godt komme en gang om ugen. Jamen, det skal være mere end velkommen. Men, og kan jeg lytte, man kan også sige, hvornår spiller de noget nutidig popmusik? Ja, det gør vi egentlig ikke rigtigt, fordi det... Det er denne ene gang, der skal der virkelig være rock'n'roll på drengen. Og det skal være rock'n'roll, som, ja, kan godt sige det som det er, som vores forældre opdagede den, ikke? Jo, og så noget, man ikke hører så tit. Ja, det er nemlig rigtigt. Så ved du hvad, prøv at høre. Her er verdens største rockorkester. Oi. Oasis, valgt af Henrik Hall. Du lytter til de sorte spejdere. Om et øjeblik starter vi til det bingo. Lige for at lukke golfsnakken af, Pelle, der er flere, der har skrevet, hvad med Michael Schumacher? Altså Formel 1, der kan man også godt tjene rigtig, rigtig mange penge. Men jeg kan bare huske, jeg så bare en liste over de sportsmænd, sådan en liste, det der Forbes magazine har lavet, over de rigeste sport, eller dem, der havde tjent mest inden for en eller anden given periode. Og der var Tiger Woods nummer 1, og Michael Schumacher, så vidt jeg husker, var nummer 2 eller 3. Så det var derfor, det var det, jeg mente med golf. Han skal også være 18 år, før han kan få kørekort. Det er faktisk rigtigt, han kan spille golf nu. Ja. Og Pelle er vel en 14-15 år, ikke? Så sådan er det. Henrik, inden vi starter tillidsbingo-jinkle, der indikerer, at vi skal i gang med at spille tillidsbingo, så fortæl lige, hvad der sker torsdag eftermiddag på Roskilde Festival 1997. Nå, men jeg tog bare derned med min datter og en veninde, du ved. Bare for at gå lidt rundt. Vi skulle spille dagen efter. Love Shop, ikke? Ja, Love Shop. Ja. Vi skulle spille der om fredagen, som de også skulle, Oasis. Så sidder vi der i mediebyen med Sony, som vi var på dengang, og så kommer Oasis lige pludselig. Bullerne ind der og skulle have nogle medicamenter, som de ikke rigtig kunne skaffe, så de fik noget whisky og nogle bajer, ikke? Og det var også skide sjovt at hilse på dem. Og så min datter, de var teenager, de kunne godt tænke sig at få Liams autograf. Og jeg tænkte, nu er jeg godt nok på røven, ikke? Fordi jeg har... jeg fik dem sådan, kan lege det hen til siden. Og så de fik autografen der, så synes jeg, jeg skulle sige et eller andet. Bare for ja, for den ene musiker til den anden der. Ja. Men vi så også siger jeg til ham, jeg skal også are you looking forward to tomorrow? Og så kigger han bare på mig. Så siger han, yeah, I can't fucking wait. Og så lukker han. Så er det bare lukket. Du. Og så, okay, ja, hej. Vi ja, ses hej, ja. Nok ikke lige om mere. Tak, det er en god historie, Henrik. Er der flere? Nej. Ja, men, ja. Nej, men det ved jeg ikke. Skal det ikke bare? Jeg så den jo første gang, men jeg kun hørt singlen lidt forever, som Sony havde en bus op til Lund. Til Sverige, mejeriet. Selv samme bus var jeg med dengang. Det har vi en legendarisk aften. De tog fuldstændig røven på en. Du sagde tidligere, at da du så Rolling Stones, så spillede 20 minutter, og det var mega højt. Den koncert derovre i Lund i Sverige med Oasis, ikke? Ja. Den var edderpå også høj. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det er sindssygt så højt, de spiller. Ja. Altså, det var virkelig sindssygt. De spiller omkring en time, tror jeg. Ja. Ingen ekstra nummer. Men det var bare, og så lige om der. Ja. Virkelig stjerneagtigt. På den gode måde, ikke? Stor aften, du. Fantastisk aften. Godt. Ja. Så er vi i gang. 70 ringer 20 ringer man, hvis man kunne tænke sig at spille tillidsbingo. Og man siger tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Vi spiller først en række, og derefter pladen fuld. Det betyder, at der er to lyttere igennem. Og Henrik, vil du ikke være sød at læse bingo-tallene op? Ja, men du behøver ikke tage brillerne på, fordi vi har ikke rigtigt. Det vi gør, Henrik, det er, at du skal bare læse nogle tal op, som du selv finder på. Ikke? Ja, du finder bare på nogen. Yes. Så jo. Hvis du gider, Henrik, at trække tallene. Ja. Værsgo. Det første nummer er? Nummer 14. Nummer 14. Du er altså nummer 14. Det næste nummer er? Nummer 57. 57. Og nummer 1. Og nummer 1. Ja, tak. Og 29. 29 næste nummer. 29. Hvad er du gamle, Ola? 88. Okay. Nummer 86 var det. 86. 86. Og nummer 72. Og nummer 72. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Med Niels. Med Niels? Ja. Niels, velkommen til programmet. Tak for det. Og tillykke, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt, muligvis en mere. Det er jo dejligt. Må jeg spørge dig om noget, Niels? Ja, det selvfølgelig må du det. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Aalborg. Fra Aalborg? Ja. Og Niels, har du nogensinde mødt Rolling Stones? Jeg har været til koncert med dem i Horsens. Ja. Har du været til koncert med dem før det også? Nej. Nej. Hvad synes du om koncerten? Det var jo helt suverænt. Det var kanont. Hvad siger du, Henrik? Det var en god koncert, ikke? Virkelig god. Og jeg har fået fribillet. Ja, du stod helt op foran scenen, ikke? Ja. Jeg var så heldig. Ja. Jeg mødte en eller anden over i Aarhus. Kommer han over og siger til mig, kunne du tænke dig at komme til Stones? Ja, det kunne jeg godt. Jamen, så får du en fribillet. Sådan der. Svær skal det altså ikke være. Niels, hvad laver du til daglig? Jeg er gardinmontør. Du er gardinmontør. Så kører du vel lige nu i en gardinbus? Ja, det er ikke så meget en bus. Det er mere sådan bare en stationcar-gardin. Hold nu op. Kan du ikke lade mig leve i illusionen om, at hvis man er gardinmontør, kører man i gardinbussen? Ja, okay. Fint. Hvorfor hedder det egentlig, eller hed det i gamle dage, en gardinbus? Det er jo nok, fordi det er sådan lidt en bustype-agtig bil, og så, ja. Jeg er ked at sige, det var det jo ikke. Altså de der Sega-gardiner, eller hvad det hedder, ikke? Ja. Er det dem, du kører for? Nej. Det kan jeg bare huske, det var dem, der reklamerede med, at de havde en gardinbus, ikke? Det bliver altså gode anekdoter. Vi går lige fra Rolling Stones og en saxofon, der er brugt som chillum til gardinbussen. Men det var jo bare, dengang var det bare en Mercedes kassevogn, og så var det bare, kunne man køre ud til folk med lidt flere gardiner, end hvis man havde haft en stationcar, er det ikke rigtigt? Jo, korrekt. Ja. Men nu vælger folk mange gange prøverne ud i forretningen, og så tager vi det med ud til den jo. Og så døde gardinbussen ligesom der? Ej, ikke helt. Vi har stadigvæk en gardinbus i firmaet. Henrik, da I købte hus, ikke? Ja. Flyttede der fra Storbyjunglen og ud på landet, ikke? Til det guste hækkene. Ja. Havde I en gardinbus ude? Ej, det var der ikke penge til. Der er nogle gamle lag derop, du. Ja, okay. Fair nok. Er de blomstret? Nej. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Niels, hvad er gardinmoden, PT? Jamen, det er jo alt. Alt er tilladt. Så man kan få det, som man vil have det. Der er jo modeuge i København i øjeblikket. Og kunne man forestille sig, at I et sted i Øksnedhallen eller ude i Bellacenteret havde en gardinstand? Ja, det kunne man faktisk godt. Ja. Hvad vi har det nogle gange her i Aalborg i hvert fald. Okay. Hvad, altså, så er der gardin messe? Eller boligmesse? Mm, nej, ikke messe, men mere sådan en boligmesse ting, hvor folk kan komme og få noget inspiration. Ja. Men nu siger du, alt er tilladt. Mm. Det stiller rimelig store krav. Du er selvfølgelig ikke sælgeren, du er bare montør, ikke? Eller hvad? Nej, jeg sælger. Du sælger. Så ja. Hvordan lodder du ligesom stemningen og siger, okay, hvad gør jeg her? Hvad er det, jeg stiller op her? Okay, jeg kommer med et eksempel, for eksempel. Du kommer ud i, det er en bungalow fra 30'erne, ligger lidt uden for København. Der er malet med svamp. Det er skænsgul og en sådan helt græsgrøn, og der er malet med svamp i hele i de her to værelser, ikke? Mm. Og de kommer og siger, vi ved det ikke rigtigt. Hvad stiller vi op? Hvad gør vi med gardinerne lige her? Og du må ikke vælge at sige, I får patienter. Det må jeg ikke vælge. Nej. Nej. Jamen, det kommer jo an på, hvordan de har indrettet sig. Og ikke? Også så kigger man lidt på, hvordan stilen er i hjemmet. Nu ser du svampetryk og tænker sig, men hvad har de af møbler? Og tænker sig, så lader man lidt stemning ud fra det. Og så kommer man med et forslag til, hvad der kunne være pænt til det. Ja, okay. Og hvad vil være pænt ud fra en... En grøn svampetryk. Ja. Jamen, det vil måske være et hvidt flagdusgardin, for ikke lige at lave alt for meget kaos i farverne. Flagdusgardin? Mm. Hvad er det? Jamen, det er jo sådan en plain, lige op og ned ting, lys, uden noget på, som man sagtens kan lave lidt smart måske. Henner, eller Niels, undskyld, kunne man forestille sig, at næste gang, at der kom en kunde og sagde, jeg kunne godt tænke mig, gardinerne, de skal kunne, når de er trukket forfra, at så ligesom, at de ikke bare får lov til at hænge, så skal jeg have sådan en bæne, sådan bælteagtig, et bælte til mine gardiner. Og det skal være sådan noget tagligt, knitret, et eller andet klunkesnor, eller hvad det hedder, som tit ses på hoteller. Gerne lidt ældre, lidt tagligere hoteller. Og hvor du bare siger, det vil jeg simpelthen ikke sælge dig, det er for grimt. Ja, det kunne jeg godt finde på. Det er jeg meget glad for at høre. Og næste gang, der er en, der beder dig om at montere eller sælge dig det, så siger du, det vil jeg ikke. Og så ringer du til os bagefter. Det er helt i orden. For at fortælle, at du virkelig har gjort det. For det vil glæde mig meget, for det er eddermame grimt. Ja. Niels, du har vundet en t-shirt. Luksus. Har du en kæreste Dejligt. Eller en kone? Jeg ved da hvad, jeg har en mand. Jeg har en mand. Hvad hedder han? Han hedder Flemming. Flemming. Og Flemming, hvad størrelse t-shirt? Nej, det er måske også for meget at spørge om. Hvad størrelse t-shirt, hvor er det? Er det ikke det? Jo. Men det du skal gøre, Niels, det er, at du sender en mail til satansyngel@dr.dk. Så skriver du i emnefeltet. Hvad skal Niels skrive i emnefeltet? Henrik? Liam. Liam. Liam. Liams gardinbus, skriver du i emnefeltet. Ja. Og så skriver du, hvad hedder din mand? Det er Flemming. Flemming, det har jeg lige spurgt om, undskyld. Så skriver du størrelsen på Flemmings og din t-shirt. Ja, tak. Men Niels, du sidder jo i gardinbussen nu. Ja. I gardinbussen jamming, kan man sige. Det er jo ikke rigtig en gardinbus. Nej. Og har du mulighed for at aktivere blinklyset? Det har jeg. Må vi høre? Selvfølgelig. Kan du høre det? Ja, det ved jeg godt, hvad er. Men Henrik, du får næsten lov først. Jeg tror, det er en af de store Renault. Megane? Scenic? Ja, Scenic. Ja. Hvor du vil. Du ser meget fast ud i troen. Men det gør du. Men Niels, ved du, hvad det der er? Nej. Det er en Citroën. Og det er ikke en Berlingo nødvendigvis, men det er en Citroën, og det er... Måske større, klassen større end Berlingo, men det er i hvert fald en gulpladet Citroën. Nej. Pis. I slet ikke nær overhovedet, nu er jeg. Hvad er det? Det er en Ford S-Max. Jamen for fanden, da det er totalt Ford World. Før var det en Galaxy, og så... Men så nej, se mig, jeg kører med gardiner, så sker der lige toppen. Jeg har den nye Ford, se mig, Ja, ja. Niels, det er en dejlig bil, er det ikke? Det er det, den er skøn. Ja. Niels, tak fordi, at du vil være med. Jamen, det er mig, der takker. Tillykke med det, og hils Flemming mange gange, og pas på ude i gardinland. Og du lover at ringe, når der er nogen, der bestiller gardinbælter. Hedder det gardinbælter egentlig? Det hedder en bandeau, eller også hedder det en posement. Allerede derfor skal man ikke have det. Jeg vil godt have en posement. Det lyder som sådan en Shirley's hund eller et eller andet. Niels, kan du have det godt? I lige måde. Godt. Moin. Ja, moin. Hvad er det næste stykke musik egentlig? Har vi det klar? Har vi det? Det har vi her. Det er for din plade, Henrik. Det er det. Og den kommer den 18. Den 18. februar. Vi fortæller, hvad det hedder bagefter nåret. Det er fint til det. K. Kære Henrik Hall, fortæl, hvad nummeret hedder. Det hedder Min Terminator. Ja tak, og hvad handler det om? Det handler, når alt går ned for en, så siger man bare, giv mig min Terminator. Og så bliver alt godt igen. Så bliver alt godt igen. Fantastisk. Måske. Det skal jeg huske, når jeg kommer hjem. Ja, ja, når hun er efter dig. Og Henrik, det er for de nye blade, som kommer, som hedder... Chok, sukker, koma. Jeg ja, kommer 18. februar. Ja, tak. Hov, vi har 4 minutter til at spille den sidste omgang bingo her. Pladen fuld, inden at nyhederne starter her kl. 16.00. Så vil du ikke være rar at læse det næste nummer op, Henrik? Det vil jeg i hvert fald. Det er nummer 19. Nummer 19, du. Og man siger altså tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Nummer 19. Og nummer 20. Og nummer 20. Ja, tak. Og 43. 43. Nummer 6. Hallo? Tillis bingo. Men hvad er det smukt. Hvem snakker vi med? Kasper Jensen. Kasper Jensen, velkommen til programmet, og tillykke, du har vundet en t-shirt, muligvis 2. Mange tak. Kasper, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Hamme. Og hvorfor lyder det så forpustet? Fanger vi dig midt i noget? Jeg er ikke engang med at rydde op. Nå. Får du damebesøg? Nej, det er ude på arbejde, jo. Nå. Hvad laver du så dagligt, Kasper? Jeg tømmer. Ja. Er du så lærling, siden det er dig, der skal rydde op? Nej, det er jeg ikke. Ellers har du vel haft en lærling, der kan rydde op efter dig? Er det ikke det, de er til for? Ja, selvfølgelig. Ja. Kasper, du lyder lidt fraværende. Hvad er det? Lidt fraværende. Er det et sort arbejde? Det er nok, fordi jeg har headset på. Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være, at det er noget, du skaffer af vejen. Det skal bare væk hurtigst muligt, det der inden klokken 4. Nå, nej. Ja. Kasper, hvor har du gået og arbejde hen i dag? I Hamle. Ja, på et tag. Ja. Henrik Hall, havde I brug for en tømmer, da I flyttede ind i det nye hus? Nej, man kan altid finde et eller andet. Jeg tror, der er lidt. Så skal... Men Kasper, hvis det endelig var, at Henrik Hall havde brug for en tømmer en dag, så kunne han da godt ringe til dit firma, ikke? Selvfølgelig. Selvom at I, hvor har I base henne? I Aarhus. Nå, det er jo bare færgen over, så lige kører en times tid, så er man jo... Så er man i Brøndshøj. Så er man i Brøndshøj. Ja. Kasper, har du en kæreste, kone, mand? Jeg har en kæreste. Ja, hvad hedder hun? Maria. Er Maria en sød pige? Ja, selvfølgelig. Ja, hvor lang tid har I været sammen? 2 år. Ja. Er I gift? Nej. Nej. Hvorfor siger du det sådan? Det ved jeg ikke. Det er ikke noget, vi nødvendigvis behøver at snakke om i radioen. Er det det, du mener? Ja. Det er fair nok. Vi skal, jeg er ked af, Kasper, at vi allerede skal til at ringe af, fordi at, der er nyheder om 1,5 minut nemlig. Ja. Men du har vundet en t-shirt, og selvfølgelig skal Marie også have en t-shirt. Kan du ikke lige hurtigt sætte dig ind i tømmerbilen og aktivere blinklyset, så vi kan nå for det med? Jo. Og hvis du siger, at det er en Ford, så bliver jeg sindssyg. Men det kan det jo godt være. Det kan vi jo nå til om lidt. Lad os høre ad. Det ved jeg godt, hvad det er. Ja. Henrik, værsgo, dig først. Skal jeg være rigtig svag? Ja. Jeg tror, at det er en Ford. Mm-hmm. Det er flot. Men det der, det er en Toyota Hiace. Nej. Hvad er det? Ford Transit. Ah! Jamen, så har Henrik Hall sgu også vundet en t-shirt, du. Ja. Det er godt gået, Henrik, der. Jeg synes bare... Er det den nye Transit? Nej, det er jo noget gammel lort. Nej, men den nye er med grim, det vil jeg bare lige sige. Den og den nye LT'er, Folkevogn LT'er, sørme også grim. Kasper, du skal sende en e-mail til satansyngel@dr.dk. Ja. Og i emnefeltet skriver du, Hyundai er bare på toppen. Hyundai er bare på toppen. Og så er størrelsen på din og Marias t-shirt. Ja, det gør jeg. Ha' en rigtig, rigtig god torsdag. Tak i lige måde. Moin, tak skal du have. Hej. Moin, hej. Henrik Hall, tusind tak, fordi du kom ind. Tak lige måde, tak fordi du måtte komme. Må vi ikke ringe til dig igen, måske allerede inden for et bord? Det må vi meget gerne. Når Anders er tilbage? Jo. Det gør vi. Tak. God fornøjelse. Og med et øjeblik, sporten her først på 3 nyheder. Klokken er 16.